चलिए अभी नहीं आए तो की तफसीब देखते हैं। में अब देखिए किस कैसे मौके की बात की जा रही है, जहां सहाबे कराम से एक लग्जिश होते होते बची और अल्लाह ताला उनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में हालात संवर गए। मौका है गजवे हुनैन का। तो आयत 25 में फरमाया, लकत नसरकुमुल्लाहु फी मवातिना कसीरा, और खास तौर पे व यौम हुनैन, क्या हुआ उस दिन, इज आजबतकुम कसरतुकुम, फिर क्या हुआ, फलम तुगनियनकुम शैया वदाकत अलैकुमुल अर्द बिमा रहबत थुम्म वल्लैतुम मुदबिरीन, और फिर क्या हुआ, थुम्म अनज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ। तर्जमा पढ़ती हूँ फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। मैं तो अपने हिसाब से अरबी में बोलती जाती हूँ कि शायद आपको भी समझ आ रहे हैं पॉइंट्स, तो इसको मान के साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह इससे पहले बहुत से मौकों पर तुम्हारी मदद कर चुका है, यानी तुम इन रिश्तों की जंग में घबराते हो, अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम इन रिश्तों को छोड़ दोगे, इन मोहब्बतों को छोड़ दोगे, खानदान बिरादरी कौम माल घर इनकी मोहब्बतें तुम्हें रोकती हैं अल्लाह के हुक्म की तरफ आने से, हालांकि वो अल्लाह तो कितना प्यारा है, जिसके लिए किसी चीज को छोड़ोगे वो तुम्हारी मदद क्यों ना करेगा। जैसे कि लकद नसरकुमुल्लाहु फी मवातिना कसीरा, अल्लाह ताला तुम्हारी कितने मौकों पे मदद कर चुका, कब, बदर में उसने मदद की, उहद में उसने मदद की, खैबर खंदक में उसने मदद की, बनु नजीर के मौके पे उसने मदद की, यानी कितने ही तो मौके तुम्हारी जिंदगियों में मुसलमानों गुजर गए कि अल्लाह ने तुम्हें मदद की, तो क्या वो अब नहीं कर सकेगा इन मामलों में, इन रिश्तों में, या इन जिंदगी के निजी मामलात में, और खास तौर पे वह यौम हुनैन, और हुनैन के दिन भी वो तुम्हारी मदद कर चुका, जबकि तुम्हें अपनी कसरत पर नाज था, मगर वो कसरत तुम्हारे किसी काम ना आई, और जमीन अपनी फराखी के बावजूद तुम पर तंग हो गई, और तुम पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए, फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर तस्कीन नाजिल फरमाई, और ऐसे लश्कर उतारे जो तुम्हें नजर ही ना आते थे, और काफिरों को सजा दी, और काफिरों का यही बदला है, फिर जिसे अल्लाह चाहता है, फिर इसके बाद अल्लाह ताला जिसे चाहता है तौबा की तौफीक दे देता है, और वो दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। यहाँ बुनियादी तौर पे गजवाए हुनैन का जिक्र है, ये क्या थी और कब हुई, थोड़ा सा इसका आपके सामने एक बैकग्राउंड रखना चाहूंगी। हुनैन जो है ये एक जगह है जो मक्का और ताइफ के दरमियान में है। फतह मक्का के बाद शवाल के महीने में 8 हिजरी में यहाँ एक बहुत बड़ा मार्का हुआ, जिसमें हक और बातिल का फर्क हुआ। हुआ क्या था कि अरब के अक्सर बदवी इलाके, यानी जो बदू देहाती इलाकों में रहते थे हरम से, यानी मक्का से इर्द गिर्द, तो उनके साथ वो इस इंतजार में थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुरैश पर गालिब हो गए और मक्का फतह हो गया तो वो भी इसकी दावत को कबूल कर लेंगे। यानी कुछ लोग होते हैं ना जो पीछे रहते हैं कि अच्छा अगर दूसरे लोग मान लेंगे इनको नबी तो हम भी मान लेंगे, दूसरे इनको डिक्लेयर करेंगे तो हम भी डिक्लेयर कर देंगे। इसी तरह की बात कुछ बद्दू लोगों की भी थी, क्योंकि उनका अपना तो बेचारों का इतना समझ नहीं होती और वो बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, चलो ये सरदार लोग अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेंगे तो हम भी मान लेंगे। अब हुआ क्या कि मक्का फतह हो गया और बहुत सारे कबाइल जो हैं वो खुद बखुद आके मुसलमान हुए और नबी सल्लम के पास आ गए। दो कबीले थे इन्हीं में, हवारजन और सकीफ, ये जरा मुख्तलिफ तरह के थे, बहुत जंगजू थे, जंग के हथियारों से लैस थे, तीर अंदाजी में बड़े माहिर थे। अब जितना ज्यादा इस्लाम को गलबा होता गया, ये अपने आप को इनसिक्योर फील करते गए, इनको लगा कि मुसलमान हमारे सामने एक वक्त आएगा बहुत बड़ी रुकावट बन जाएंगे। चुनाचे मक्का की फतह के बाद इन दोनों कबीलों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि इस वक्त मुसलमान मक्का में जमा है, हम एक हमला करते हैं और इनका जोर तोड़ देते हैं, और इतने जोर से ही आए थे कि अपनी औरतों और अपने बच्चों तक को ले आए थे, ताकि किसी को इस चीज का ख्याल ही ना पैदा हो कि भाई हम यहाँ हारेंगे नहीं। इनको पूरा यकीन था कि हम मुसलमानों को मार देंगे या इन पे कब्जा पा लेंगे। एक इनका शख्स था 30 साल का, उसका नाम था मालिक बिन औफ, वो इनका सिपा सलार था। अब हुआ क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के बाद अभी मक्का ही में मुकीम थे, क्या आपको इन हालात का इल्म हुआ? क्योंकि फतेह मक्का से तो कुछ माल गनीमत वसूल भी नहीं हुआ था। अब सवाल पैदा होता था कि इस नई जंग के लिए खराजात कहाँ से आए। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स अब्दुल्ला बिन रबिया से 30,000 दिरहम कर्ज लिए। और कीजिए, फतेह कौम है, मक्का फतह हुआ है और कर्ज लेने पड़े इस्लाम के दिफा के लिए। और इसी तरह से असलहा जंग के तौर पर 100 जिरहें और कुछ और मामले लिए। सुफवान बिन उमैया एक शख्स था, उससे उधार ली और मुकाबले के लिए निकले। अरे देखिए, तैयारी भी नहीं है, कोई हालात नहीं, लेकिन आपने दुश्मन को सर नहीं उठाने दिया, बल्कि तैयारी करके निकले और मक्का की तरफ से उन कबीलों की तरफ गए। जब हुनैन नाम की जगह है वहां पे गए तो दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ। अब हुआ क्या कि इस वक्त इस्लामी लश्करों की तादाद 12,000 थी, 12,000 फौजी थे। कुछ नए मुस्लिम थे जो अभी फतह मक्का के मौके पे मुसलमान हुए थे, और कहते हैं कि दुश्मन की तादाद सिर्फ 4,000 थी। ये पहला मौका था कि मुसलमान दुश्मन से तादाद में ज्यादा थे। अब इस वक्त कुछ लोगों के दिल में आ गया, लो आज क्यों ना जीतेंगे, 313 थे तो जीत गए, तो क्या आज तो हम उनसे 3 गुना ज्यादा है, हम न जीते? अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई। इस आजबत कुम कसरत कुम, तुम्हारे अंदर उजब आ गया, तुम अपने आप को बड़े समझने लगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब जब मामला हुआ, सामने मुकाबले के लिए निकले, तो हवारजन के जो लोग थे उन्होंने तीर चलाए और इस तरह मारा कि मुसलमान जो थे उनके छक्के छूट गए और पांव उखड़े और भागने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए दुश्मन के सामने। ऐसे मौके आते हैं अल्लाह के दीन के रास्तों में कि अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। फिर उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मामला किया, चंद रिवायतें आपके सामने रखूंगी। बरा बिन आज़िब कहते हैं कि हम माले गनीमत पर टूट पड़े और दुश्मन ने हम पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। इसे ही बुखारी की रिवायत है। हजरत अनस फरमाते हैं, हुनैन के दिन आपके साथ 10,000 मुजाहिदीन के अलावा तुलका, तुलका कौन थे? जिनको फतेह मक्का के बाद माफी दे दी गई थी कि बस इनको कुछ नहीं किया जाएगा। तलाक का जैसे लफ्ज है ना छोड़ना, तो तुलका जिनको छोड़ दिया गया, ये वही लफ्ज है। तो कहते हैं कि वो भी थे, वो सब आपको छोड़ गए और आप अकेले रहे। ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जर्नल के सूरत में, एक यानी फातह की सूरत में भी थे, और जो हालात होते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ इस यानी हिलते नहीं थे। अब हुआ क्या कि जब सारे साथ छोड़ गए तो अब क्या किया जाए? इसको सुनने के लिए हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला की बड़ी प्यारी रिवायत आपके सामने रखूंगी। फरमाते हैं कि हुनैन की जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था मैं, यानी मैं हुनैन की जंग में आपके साथ था। अबू सुफयान और मैं दोनों नबी सल्लम के साथ रहे, हमने आपको नहीं छोड़ा। आप अपने सफेद खच्चर पर सवार थे जो आपको फरवा ने हदिया के तौर पर भेजा था। जब कुफार और मुसलमानों का मुकाबला हुआ तो मुसलमान पीठ फेर कर भागे, मगर नबी सल्लम अपने खच्चर पर कुफार की तरफ जाने के लिए ईड़ लगाने लगे। मैं आपके खच्चर की लगाम पकड़े हुए था कहीं वो तेजी से दुश्मन की तरफ न चला जाए, और अबू सुफियान नबी सल्लम के साथ थे। आपने मुझे फरमाया, अब्बास अस्हाबे शजरा को आवाज दो। कौन थे अस्हाबे शजरा? जिन्होंने बैते रिजवान की थी, सुलह हुदैबिया के मौके पे बैत मौत पे की थी। उस वक्त तो वो तैयार थे बगैर हथियारों के लड़ने के, कुछ भी तो नहीं था उस वक्त, और इन्होंने बैत कर ली थी कि अल्लाह के नबी सल्लम हम काफिरों से लड़ेंगे चाहे हमें जाने भी देनी पड़े। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं उनको बुलाओ, किधर है वो वादे करने वाले, आज कहाँ चले गए? हजरत अब्बास कहते हैं कि चूंकि मेरी आवाज सबसे ऊंची थी इसलिए नबी सल्लम ने मुझे ये कहा। फिर मैंने बुलंद आवाज से पुकारा, अस्हाबे शजरा कहाँ है? आवाज सुनते ही वो इस तरह लौट आए जैसे गाय अपने बच्चों के पास आती है। वो ये कह रहे थे, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। अंसार को यूं बुलाया गया, या माशर अल अंसार, या माशर अल अंसार। फिर बनो अल हारस बिन खजरज पर बुलाना खत्म हुआ, उन्हें यूं बुलाया गया, ए बनो अल हारस बिन हजरज। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सुफेद खच्चर पर सवार थे और ऊंचे होकर लड़ाई देख रहे थे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो आप देखिए कि बाज दफा जिंदगी में ऐसे मरहले आते हैं कि बड़े बड़ों के पांव खड़ जाते हैं। कोई मान ना करे, कोई फखर ना करे, कोई ये ना कहे कि मैं दीन में एक काम कर चुका तो अब आगे सारे ही कर लूंगा, या मैं अल्लाह की नजरों में जच गया। बड़ी बड़ी नेकियां करने वालों के पांव उखड़ जाते हैं, और ऐसे वक्त में एक अच्छा लीडर होता है जो लोगों को जमा करता है, जो कायम रहा। कैसे आपने लोगों को उनकी मोहब्बत दिलाई और उनको एहसास दिए कि तुम पलट के और वापस आओ। और आप अशार पढ़ रहे थे ऐसे मौके पे जंग में। बरा बिन आसिफ कहते हैं कि जब लोगों को आवाज दी गई तो नबी सल्लम ये शेर पढ़ रहे थे, अन नबीयु ला कजिब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। मैं नबी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यानी तुम क्यों सोच गए कि तुम भाग जाओगे, शिकस्त हो जाएगी, जब मैंने अल्लाह के हुक्म से कहा है तुम्हें कि शिकस्त नहीं होगी तो शिकस्त नहीं होगी। और फिर आप फरमा रहे थे, ए अल्लाह अपनी नुसरत नाजिल फरमा। अल्लाह की कसम, जब जंग शिद्दत इख्तियार कर जाती तो हम आपके जरिए अपना बचाव करते, यानी हम आपके पीछे हो जाते और हम में बहादुर वो था जो आपके बराबर खड़ा होता। सही मुस्लिम की रिवायत है। यानी वो ऐसे अंदर बैठ के हुक्म देने वाले में से नहीं थे, इस मुश्किल हालात में खुद काम करने वाले थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही मौके का यहाँ जिक्र किया कि लकद नसरकुमुल्लाहु फी मवातिना कसीरा, अल्लाह ने तुम्हारी कई मौकों पे मदद की है। यानी तुम इस मौके पे अपने आप को तनहा ना समझो, वो तुम्हारी हर जगह मदद कर सकता है, और उसने पहले भी की थी, खास तौर पे वयौम हुनैन, हुनैन के दिन। इस आजबतकुम कसरतुकुम, जब तुम्हें अपनी कसरत बड़ी अच्छी लगी, यानी कि आज तुम बहुत सारे हैं। और एक फतह होती है ना तो इंसान ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। फतह मक्का हो चुकी थी, अरब वाले सरनगुं हो चुके थे, तो हो सकता है कुछ लोगों के दिल में ख्याल आया होगा कि कोई बात नहीं, अब किसने छुड़ा, अब तो मक्का फतह कर लिया तो ये तो एक कबीला है। लेकिन अल्लाह बंदे को तोड़ता है कि तुम अपने आप को क्यों ऐसे समझते हो। इस आजबतकुम कसरतुकुम, जब तुम्हें अपनी कसरत बहुत अच्छी लगी, फलम तुगनियन कुम शैया, हालांकि वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई, वजाकत अलैकुमुल अर्द, और तुम पे जमीन तंग हो गई। ये एक मुहावरा है। हम कहते हैं ना कि हमारी जुबान में भी कुछ इस किस्म के मुहावरे हैं, किसी जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि मुश्किल होता, कहते हैं आजकल हाथ तंग है, दिल तंग हो गया, घुटन हो गई। तो यहाँ यही मुराद है कि जमीन है तो बड़ी कुशादा थी, तंग हो गई, या गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। तो फरमाया, फलम तुगनी अनकुम शैया वदाकत अलैकुम अलर्द बिमा रहुबत, दूसरों के लिए खुली थी, तुम्हारे लिए तंग हो गई। यानी मुराद क्या है कि तुम्हारे हौसले टूट गए। तुम मवल्लै तुम मुदबिरीन, फिर तुम मुंह फेर के भाग गए, भागने वाले थे तुम। तुम अनज़ल अल्लाहु सकीनतहू, फिर अल्लाह ने तुम पे सकीनत नाजिल की। किस पे सबसे पहले की, अला रसूल ही, यानी अल्लाह ने अपनी तरफ से सकीनत नाजिल की अपने रसूल पे, वालल मोमिनीन और ईमान वालों पे, व अनज़ल जुनूद लम तरौहा, और ऐसे लश्कर उतारे जो तुम्हें नजर नहीं आते थे, व अज़्ज़ब अल्लज़ीन कफरू, और उसने काफिरों को वो चखाया, वो सजा दी, वजालिक जजाउल काफिरीन, और यही है जजा, यही है बदला काफिरों का। यहाँ अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदद की गई, इसकी कई सूरतें थी। मसलन मुसलमानों को ऊंग आ गई, यानी एक नैप लेने लगे, सोने लगे। फिर इसी तरह फरिश्तों का नजूल हुआ, इस जंग में लड़े नहीं थे, सिर्फ काफिरों को रोब में लाने के लिए दिखाए गए थे। इसी का जिक्र है, लम तरौहा। और तीसरी किस्म की मदद क्या थी, इसका जिक्र आपके सामने हदीस में रखती हूँ। सलमा बिन अकवो कहते हैं कि जब दुश्मनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया, تو آپ اپنے خنجر سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی. پھر آپ نے فرمایا دشمنوں کے چہرے بگڑ جائیں, دشمنوں کے چہرے بگڑ جائیں, پھر کفار میں سے بھی کوئی ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں میں اس مٹی کی وجہ سے, یعنی اس مٹھی کی وجہ سے مٹی نہ پڑی ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی اور ان کی آنکھوں میں کی, جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی ہوا تھا کہ آپ نے ایک مٹھی پھینکی تھی, وما رمیتا اذ رمیتا, اور دشمنوں کے اندر چلی گئی باتیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسباب اللہ ہی پیدا کرتا ہے, کوشش انسان کرتا ہے لیکن اس میں خیر اللہ ہی ڈالتا ہے. اور اب بھاگنے والوں کے ساتھ کیا ہوا, جو پہلے شروع میں اپنی کثرت پہ نازا تھے, ثم یتوب اللہ من بعد ذالک, پھر اللہ نے توبہ قبول کی اس کے بعد, علی من یشا, جس کی اس نے چاہی, واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی اللہ تعالی نے کیسا تمہارا معاملہ کیا, اب تم خود اس کو دیکھ لو. یہاں تک پہلے تلاوت سنتے ہیں پھر آگے چلیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم.